Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Denk groot. Kijk op mini.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Welkom bij 1 Vandaag. Pulsvissen is het woord van de dag in Den Haag. Joost Vullings, de vissers, ze hopen nu alleen nog op een overgangsregeling. Hè? Dat is zo'n beetje het beste van de varianten. Ja, precies. En die overgangsregeling gaat er ook nog maar een paar vissers helpen. Dus diep in hun hart hopen ze toch nog op een wonder. Oké, dankjewel. Straks praten we verder. En een groep van 140 financiële instellingen wil dat wapenproducenten uit zogenoemde indexen worden gehaald. Want wie in dit soort beleggingspakketten zit, kan zonder het te weten bijdragen aan de wapenhandel. In 2007 maakte het tv-programma Zembla bekend dat ook Nederlandse pensioenfondsen in bommen en mijnen investeerden. Dit verhaal gaat over clusterbommen en landmijnen. Daar betaalt u aan mee, via uw pensioenfonds. Deze onthullende uitzending werd gemaakt door Zembla-journalist Jos van Dongen. En ik spreek hem zo. Nu eerst zelf de dader van een misdrijf opsporen. Is dat goed, ja of nee? Roos Mogré. 1 Vandaag. Terwijl de politie zwemt in de aangiftes, nemen burgers ook wel eens het recht in eigen handen. Zoals Kimberly van Essen uit Nijkerk. Haar vader werd vorige week mishandeld. En met behulp van social media spoorde ze binnen no time zelf de dader op. En ze is hier. Dankjewel dat je er bent. Zit de politie te wachten op dit soort burgerhulp, ja of nee? We praten erover met Gerrit van den Kamp, ook voorzitter van politievakbond ACP. En zoals gezegd dus ook Kimberly. Kimberly, ik begin even bij jou. Wat is er eigenlijk precies gebeurd met je vader? Mijn vader die heeft met zijn scooter een fiets erin gehaald. 2 mensen op een fiets. En dat ging iets onhandig. En toen tikte hij per ongeluk met zijn scooter de fietser aan. En die begon eigenlijk redelijk snel flink te schelden. Dus mijn vader is afgestapt. En eigenlijk gelijk was die jongen heel erg agressief tegen mijn vader. Dus hij is gelijk eigenlijk geslagen op zijn hoofd. En is toen gevallen. En toen hebben ze meerdere trappen verkocht. Ze hebben zijn scooter helemaal totaal losgetrapt. En ze, waren dat meer mensen? Of? Ja, er was een jongen bij en een meisje. Waren met z'n tweeën. De jongen is degene geweest die mijn vader heeft mishandeld. En het meisje is eigenlijk degene geweest die geprobeerd heeft de jongen tegen te houden. Maar die jongen was zo agressief dat dat niet ging werken. Dat hielp niet. Dus toen is er gelukkig iemand langs gereden. Want het is een redelijk drukke weg. Het was op een fietspad met gewoon een grote weg daarlangs. In Roermond, hè, was ja, dit? Ja, in Roermond. En er reden ook redelijk wat auto's langs. Maar die reden allemaal gewoon door. En toen is er gelukkig een meneer geweest. Die heeft het gezien. Die is gestopt met zijn auto. En die is uitgestapt. En die heeft mijn vader uiteindelijk geholpen. Zo. En wat was de schade bij je vader? Mijn vader die was achter op zijn hoofd, had hij een aantal plekken. En ja, vooral heel erg bont en blauw van de val. Bij zijn ellebogen en zijn onderrug had hij heel erg veel last van. Dus dat, ja. Heftig. En hoe gaat het nu met hem? Nu gaat het redelijk goed. Hij is nu aan het bijkomen. Hij heeft slachtofferhulp gekregen ook maandag. Dus dat moet wel goed komen. Alleen hij had die dag wel echt heel erg veel last van zijn hoofd. En hij was best wel een beetje warrig, een beetje wazig. Ook als je tegen hem praatte, reageerde hij af en toe een beetje niet. Of heel vaag. Ja. Ja, nu gaat het redelijk goed, gelukkig. Dus dat, hij is aan het bijkomen ervan. En jij was toevallig al onderweg naar Roermond, want daar woon je zelf niet. Want je zou met je vader afspreken die dag, een leuke dag gaan beleven. En toen kwam je aan bij het huis en toen was er allemaal politie. Ja. En toen werd dit verhaal dus verteld en werd duidelijk wat er was gebeurd. Wat zei de politie toen? Politie heeft eigenlijk, want mijn vader die vroeg van ja, wordt het wel opgepakt? Want we hebben natuurlijk al, we hebben wel een keer wat eerder meegemaakt met politie al. Wordt het wel opgepakt? En toen zei de politie eigenlijk direct al van dat durven we eigenlijk niet te zeggen, want misschien is de zaak niet heftig genoeg. Wat heb je eerder meegemaakt dan? Dat hou ik liever privé. Dat is in mijn familie gebeurd. Maar daar was ook geen adequate. Ja, nee, daar werd ook eigenlijk vrij weinig aan gedaan. Okay. Die zeiden eigenlijk direct al dat we er niet te veel van moesten verwachten eigenlijk. Dus dat is het enige. Toen hebben ze wel nog wel een telefoonnummer van die jongen die het heeft gedaan. Alleen die was heel vaag opgeschreven. En dat was eigenlijk, moesten we eigenlijk een soort van ontcijferen, om zo maar even te zeggen. En er was dus een telefoonnummer van de dader. Ja, we hebben een telefoonnummer, heeft hij voor ons opgeschreven. Wie? Die jongen zelf. De dader zelf. Ja, die jongen nadat zelf. Hij je vader in elkaar getrapt had, zei hij, dit is trouwens mijn telefoonnummer. Ja, dat hebben ze toen, bij hem toch nog weggekregen. Alleen hij had heel veel cijfers door elkaar geschreven. Okay. Waardoor we eigenlijk niks aan hadden. Nee. Nee, dus dat, en toen dacht jij, dit gaat me niet gebeuren. Die politie die laat het maar een beetje waaien. Ja. Ik neem actie, ik ga op social media op zoek. Ja. Je hebt een oproep geplaatst op Facebook. Ja. En binnen no time had je die dader te pakken. Ik had het er met mijn vader over gehad. Want ik zie wel vaker zulke berichten voorbij komen. Ook als mensen vermist zijn en zo. Dus ik had het met mijn vader over gehad. En die wou het eigenlijk eerst in instantie niet. Die wou liever gewoon dat dit door de politie opgelost werd. Nou, toen heb ik het er toch even met hem goed over gehad. Van joh, ik kan het gewoon plaatsen. Ik verwacht er ook niet te veel van. Dus toen heb ik geprobeerd lid te worden van een groep in Roermond. Dus een Facebookgroep van Roermond. Dat werd heel lastig. En meerdere keren werd ik afgewezen. Omdat ik natuurlijk zelf in Nijkerk woon. Dus ik heb niks met Roermond te maken wat dat betreft. En toen uiteindelijk had ik toch een groep te pakken waar ik in kwam. En toen heb ik daar mijn bericht geplaatst. En binnen no time was het inderdaad 700 keer gedeeld. En dan denk ik, dus 700 keer gedeeld. En uiteindelijk kreeg je de juiste tips, waren mensen die het hadden gezien. Ja. Ja. En toen was er een foto, geloof ik, van de dader. Die heb je aan je vader laten zien. En toen zei hij, ja, dat is hem. Ja. En dan denk ik, dan ga je naar de politie. En dan zegt de politie, nou, we pakken hem op. Ja, nou ja, niet echt eigenlijk. De politie die zei eerst van, we doen er niks mee, want we willen niks met name. Dus dat, we doen het zelf. Ja, we willen het inderdaad zelf oppakken. Dus we gaan hier verder niks mee doen. Maar toen hebben we later toch een dag later ongeveer mijn telefoontje gehad dat ze er inderdaad toch wel wat mee gaan doen. Omdat meneer al wel wat meerdere zaken had lopen nog. Maar tot op de dag van vandaag is hij niet opgepakt? Voor zover ik weet nog niet. Gerrit van den Kamp van politievakbond ACP, u luistert mee? Jazeker. Lijkt me handig en goed dat er burgers als Kimberly zijn die zeggen, ja, we doen het zelf wel. Want als je dit zo hoort, dan is het maar goed dat zij het doet. Ja, en ik vind het heel vervelend dat ze deze ervaring heeft en dat collega's hebben gezegd van, we weten niet zeker of we dit kunnen oppakken. Dit is trouwens wel de werkelijkheid. En dat heeft alles te maken met de kennis en ervaring die zij hebben, hoeveel zaken er zijn. En daar hebben burgers helemaal niks aan. Maar technisch gezien wordt er altijd gekeken hoe zwaar is zo'n zaak. En dat doet niet de politie, maar het Openbaar Ministerie. Waardoor heel veel zaken afvallen en collega's dan, ja, vanuit dat perspectief eerlijk proberen te zijn, hoe vervelend ook naar burgers. Dus er zijn gewoon te weinig mensen om dit te doen. Dus ze pakken alleen de grotere zaken. Ja, dat ligt niet in de handen van de politie. Die keuzes worden door anderen gemaakt. En dat heeft dus alles te maken met inderdaad de zwaarte van die zaak. En wij zijn het daar als vakbond zeker niet mee eens. Politiemensen willen dat ook niet. Maar als wij kijken naar de zaken en het aantal misdrijven dat er is, dan kom je helaas hierin terecht. En ik vind het heel vervelend dat ze dit overkomen is. Maar we moeten ook eerlijk zijn. In Nederland willen we gewoon niet meer aan politie besteden dan dit. Maar als ik dit zo hoor, hè, hoe ze dat gedaan heeft. Nou, ik weet niet, hoe lang duurde het tikken van dat Facebookberichtje? Niet zo heel lang. 5 minuten, nog niet eens. 5 minuten, dan denk ik toch, meneer van den Kamp, ja, dat kan toch niet, weet je wel, als je even alleen maar een oproep plaatst, in ieder geval. Nee, maar ik ben het met u eens. En als die ruimte dus zou zijn, maar het blijft natuurlijk niet alleen maar bij het vinden van die daden zoals het is, dan is het ook dat er vervolging moet komen. En als dit gezien wordt als een lichte mishandeling, en dat komt bij degene die het overkomen, is natuurlijk totaal anders over. Ja, dan zit je dus dat je iemand moet uitnodigen. Je kunt hem niet zomaar buiten hete raad aanhouden, zoals dat technisch heet. Maar als het gaat om burgeropsporing, want daar gaat dit onderwerp over, dan zien we dat in de komende tijd alleen maar toenemen. En of het wenselijk is of niet, dat doet er niet zoveel meer toe. Het is een gegeven. Ja, en neemt het toe ook nu? Ja, zeker. Wij zien steeds meer mensen die zelf gaan opsporen. Bijvoorbeeld spullen die gestolen zijn. En of het nou om vrachtwagenladingen gaat, of over simpelweg je telefoon of je iPad of andere spullen. Je kunt dat steeds meer technisch beveiligen, zodat je weet waar het is. Daarmee wordt snel zichtbaar waar het dan ligt. En dan is het dus de vraag, heeft de politie daar en eigenlijk de hele keten van openbaar ministerie, rechtelijke macht daar het antwoord op? En wij zien dit echt als een groot vraagstuk voor de komende jaren. Ja, want bent u er blij mee? Ik zei wel wat goed dat Kimberly dit gedaan heeft. Maar bent u er eigenlijk zelf blij mee dat dit zo gaat? Nou ja, ik snap dat mensen dat doen. En ja. Ik zou het denk ik zelf ook doen op het moment dat je dat overkomt. Maar nou kijk ik naar Kimberly en die ziet er heel vredelievend uit. En die heeft gewoon de gegevens van die meneer in kwestie doorgegeven. En daar heeft ze het vooralsnog gelukkig bij gelaten. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je dit overkomt en je ontdekt wie de dader is, dat je zelf verhaal gaat halen bijvoorbeeld. Nou, maar en daarom zeg ik ook, dit is het grote vraagstuk voor de toekomst. Dit gaat in toenemende mate plaatsvinden. En op het moment dat je als overheid, waar de politie onderdeel van is, en ook als politiek geen antwoord formuleert, in de zin van dat je hierdoor dus veel meer zaken kunt oplossen en aanpakken, dan is het dus de vraag hoe lang burgers het nog pikken, dat je daar bijvoorbeeld ook in de vervolging en eventuele strafoplegging geen vervolg aan kunt geven. Dan heb je het risico dat mensen uiteindelijk het recht in eigen hand nemen. En ja, dat is iets wat de technologie ons brengt. Wij zien dat dat een issue is voor de komende tijd, waarop op dit moment geen antwoorden zijn. Maar u zegt voortdurend, ja, het is een issue. Maar is het ook iets wat je als politie misschien dan maar moet omarmen? Want er is nou eenmaal niet meer geld. Er zijn nu eenmaal niet meer politieagenten. Dus dan moeten we maar omarmen dat burgers meedoen. Ja, dat gebeurt ook. Maar dat is niet het hele probleem. Want op het moment, zoals in dit geval, de dader gevonden wordt of de goederen gevonden worden, dan moeten wij direct kunnen acteren. En dat vraagt capaciteit. Dus dan is het zo dat de politiemensen, of die dan beschikbaar zijn of niet, die moeten direct acteren. En er wordt ook verwacht dat daarna het Openbaar Ministerie gaat vervolgen en de rechterlijke macht daar ook op inspeelt. Dus en het zorgt voor extra werk, zegt u eigenlijk. Wat nou ja, er vervolgens ook weer niet is. In positieve zin levert het extra werk op. Want ja. Je wil natuurlijk dat het veiliger wordt. Alleen wij zien dat, zeg maar, vraag en beschikbare capaciteit totaal niet meer in balans is op dat moment. Helder. Kimberly, als je dit zo hoort, wat vind je daar dan van? Aan de ene kant kan ik het wel begrijpen, maar ja, als ik vind het is gewoon eigenlijk een hele kleine moeite, vind ik. Want zoals ik ja, inderdaad net al zei, het kost je zo weinig moeite om zoiets eventjes op Facebook te plaatsen. En binnen een dag kun je iemand zo opgespoord hebben, in mijn geval. Ik vind dat, ja, voor mij is dat een hele kleine moeite, dus dat lijkt mij voor de rest ook. Maar en zo'n lichte mishandeling, hè? Want het gaat nu gelukkig weer goed met je vader. Het klonk mij niet heel licht in de oren trouwens. Ik bedoel, toch op je hoofd geschopt, mond en blauw. Kun je er dan wel mee leven dat zo iemand nog rondloopt? Eigenlijk niet, maar ik heb het zelf er ook maar bij gelaten. Ik denk, ik ga diegene ook niet opzoeken. Of inderdaad wat jij net zei, van nee, ik laat het daar maar gewoon bij. Ik laat de politie het voor de rest oplossen. Maar ik hoop wel dat hij wel een flinke straf krijgt, ja. Meneer Van den Kamp, wat is eigenlijk uw pleidooi in deze? Is er eigenlijk hoop? Want gisteren ging het ook nog over agenten in Amsterdam, hè, en de misdaad daar, waarbij Femke Halsema zei, ja, we hebben gewoon niet die meer mensen en die komen er waarschijnlijk ook niet bij. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor de rest van Nederland. Ja, is het maar gewoon een beetje genoegen nemen met? Nou, wat ons betreft niet. Maar wij kunnen het als politie niet alleen. En ik snap heel goed dat gezegd wordt, het is maar een kleine moeite. Ja, dat klopt. Maar we hebben, hoe vervelend het ook is, duizenden van deze voorstellen of voorvallen die ook op dezelfde manier behandeld zouden moeten worden. En wat zou u concreet willen dan? Nou, wij hebben gewoon extra mensen nodig. Ja. Of je moet eerlijk zijn tegen burgers als overheid. Hè? Dan moet je eerlijk zijn en zeggen, dames en heren, wij hebben 6 miljard over voor de politie. Dit is wat we ermee kunnen doen. En daar blijft het bij. Maar dan moet je dus eerlijk zijn. En dat gebeurt niet en daarmee wordt de politie erop aangekeken. Ja, en die zitten helemaal in het contact met burgers en die moeten die vervelende boodschap vertellen. Maar het begint echt ergens anders. Ja, Gerrit van den Kamp, dank voor uw bijdrage. En Kimberly, jij gaat straks weer naar huis. Heel veel sterkte voor je vader. Dankjewel. Hopelijk is hij snel weer op de been. Ik hoop het ook. En bedankt dat je hier was. Listen, you're a beautiful girl. Do you really think so? True perfection. But can I do it? Take it to the ball, and on that runway, walk the body. And remember, shoot that arrow. Something jumping in your shirt van Lisa Marie en Malcolm McLaren. Waar heb ik dat eerder gehoord? Wie belegt in een zogenoemde index, kort gezegd een beleggingspakket, kan zomaar indirect geldschieter zijn van een wapenfabrikant. Zo'n passieve belegger kiest namelijk niet zelf welke aandelen er in zo'n beleggingspakket of index zitten. Dat gebeurt voor hen en daar hebben ze niet zoveel invloed op. Nou, 140 financiële organisaties betogen nu in een open brief dat dit moet stoppen. In de NRC vandaag staat dat geschreven. Het is niet voor het eerst dat er ophef ontstaat over investeringen in de wapenhandel. In 2007 maakte het programma Zembla voor het eerst openbaar wat er met uw, met ons, met mijn pensioengeld gebeurde. Verhalen over uw pensioen zijn meestal erg saai. Dit is wel een verhaal over uw pensioen, maar toch niet saai. Dit verhaal gaat over clusterbommen en landmijnen. Daar betaalt u aan mee, via uw pensioenfonds. U wist niet dat u daaraan mee betaalde. Het is ook de bedoeling dat u dat niet weet. De pensioenfondsen willen er zo weinig mogelijk over zeggen. Die lijst is niet openbaar. Nee, maar de vraag ook terug is, wat is uw interesse? Intussen moet u denken dat uw geld netjes wordt belegd en dat u ongestoord kunt genieten van uw oude dag. Dat is wat de pensioenfondsen graag willen. Maar dat gevoel klopt niet helemaal. Ja, hoe zat dat precies? Ik praat erover door met een van de makers van deze uitzending. Onderzoeksjournalist Jos van Dongen, welkom. Ja, fijn dat je er bent. We hoorden het al in het fragment. Hè. Pensioenen worden meestal niet als het meest swingende onderwerp gezien. Niet zo spannend. Toen wij vanmorgen dit onderwerp dachten, hoe maken we dat dan spannend? Maar jullie gingen er destijds toch mee aan de slag en het werd heel spannend. Ja, het is ook een saai onderwerp, zou je zeggen. Behalve als je ziet, en zo begon het eigenlijk ook, dat ik zag dat ze ongelooflijk veel geld in kas hebben. Ze hadden toen 800 miljard euro. Dat is nu echt nog veel meer. Gaan ze dubbelen. En dan vraag je op een gegeven moment af van, maar waar laten ze dat geld? Dat laten ze niet op de bank staan. Dat investeren ze ergens. En ja, ik ben geen financieel journalist. Dus op een gegeven moment ben ik toen gaan denken, maar waar zouden ze dat dan laten? Gewoon heel simpel denken eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk met geld gewoon maak je geld en hoe doen ze dat dan? Ja, en op een gegeven moment heb ik toen een financieel specialist, Jan Willem van Gelder, gevraagd, kun je me eens helpen? Hoe zit dit? En die zei, ja, wij kunnen hier in Europa eigenlijk niks zien. Er is hier weinig transparant, tot haast niets. Maar in Europa is er gewoon, als Nederlandse bedrijven in Amerika beleggen, dan is dat gewoon transparant. Kun je dat op een website opzoeken. En dan kun je dus precies zien of het pensioenfonds van ambtenaren, of pensioen van verpleegsters, of ons pensioenfonds belegd in landmijnen, clusterbommen, in kinderarbeid. Waar er gewoon lijstjes van. Ja, dus dan weet je Lockheed Martin, die maakt landmijnen en clusterbommen. En dan weet je, oké, als ze daarin zitten, in Lockheed Martin, dan investeren ze dus in clusterbommen. Dus je bent gewoon al die sites bijvoorbeeld van die pensioenfondsen, of destijds nog brochures, afgegaan en heb gekeken naar waar investeren ze nu in. En daar werd alles duidelijk. Niet helemaal, want de pensioenfondsen waren toen niet openbaar in wat ze investeerden. Dat wist gewoon, dat maakte ze niet openbaar. Maar wel in Amerika, maar andersom zei je kun je wel zien wie investeert het in een Amerikaans bedrijf. Ja. Dus dan kun je zien, in Lockheed Martin zat bijvoorbeeld de ABP. En dan denk ik, hé, dat is een Nederlands bedrijf, of het pensioenfonds van Zorg en Welzijn. Dus zo konden wij dat op een gegeven moment andersom bekijken. Welke zijn de fabrieken, of grote fabrieken die clusterbommen maken, landmijnen maken, en welke Nederlandse bedrijven zitten daarin, of pensioenfondsen, of goede doelen, of nou ja, et cetera. En jullie deden schokkende ontdekkingen. In 2006 werden er, voor zover jullie konden zien, 229 miljoen euro van Nederlandse pensioenfondsen in clusterbommen geïnvesteerd. 59 miljoen euro in landmijnen. Dat was nogal wat. Nou, dat is als je bedenkt dat landmijnen eigenlijk internationaal verboden zijn, is het vreemd dat ons pensioengeld wel in landmijnen gestopt werd. Dus ja, om zo'n fabriek te steunen, om het zo maar te zeggen, met investeringen, dan is het vreemd dat financiën, dus geld, wel gestopt mag worden in zo'n fabriek. Terwijl het internationaal, volgens alle verdragen die wij in Nederland hebben, landmijnen verboden zijn. Dus dat was heel dubbel. En om dat te ontdekken zijn we uiteindelijk toen naar de pensioenfondsen toegestapt en gevraagd van, jongens, weet jullie dat? Nou, en dat klonk zo, want Zembla kreeg de hoge heren van de pensioenfondsen voor de camera. Even luisteren, een reactie in dit geval van Ilko Nikkels, de voorzitter van het Spoorwegpensioen. In principe sluiten wij dus op voorhand geen bedrijven uit. Dus clusterbommenproducenten sluit u ook niet uit? Die sluit u dus verder niet uit? Ik blijft uiteindelijk een afweging die wij van fonds tot fonds op een gegeven moment zullen verrichten. Als mensen die je interviewt zo lang stil blijven, dan weet je, we hebben beet. Ja, dat hadden we ook. En we wisten natuurlijk ook 100% zeker dat we beet hadden, want ja, we hadden die bedragen in Amerika gezien. Dus je wist ook bij alle pensioenfondsen, de grote pensioenfondsen, Zorg en Welzijn, ABP, dat we zeg maar beet hadden. Maar gênant, dit fragment. Je vraagt je dan ook af waarom verschenen ze alsnog voor de camera, want ze wisten dat zelf ook ja, wel. Ja, misschien is het dat toen de tijd ze daar op dat gebied, en dat merkte je later ook, op dat gebied waren heel veel fondsen nog naïef. Men was niet bezig met dit soort ethische dilemma's, met principes, met duurzaamheid. Ze vonden het gewoon niet zo erg. Ze konden zich niet voorstellen dat mensen dat erg zouden vinden. Ik denk dat mensen niet bewust waren dat geld ook allerlei dingen deed op de negatieve manier. Het is maar net wat je met geld doet. Kijk gewoon naar de marges en wat is een goed pakket, zeg maar. Dat zegt ook het ABP. Die meneer die zei ook in het pensioen, die zei ook van meneer Van Dongen, de wapenhandel is gewoon een hele lucratieve sector om in te investeren. Laten we even luisteren naar het ABP, het grootste pensioenfonds van ons land. Onze strategie is om een aantrekkelijk rendement te maken. En de ondernemingen die bijvoorbeeld in de wapenindustrie opereren, laten soms een aantrekkelijk rendement zien. Ja, oftewel, het levert er gewoon geld op. Ja, dat is het ook. Maar waren ze dan echt ook van geen kwaad bewust? Of speelden ze ook vooral naïef, omdat het makkelijker was in deze? Nou, toen was men echt nog niet bewust van het feit dat dit door de mensen die verplicht zijn om je geld te geven aan een pensioenfonds, dat die mensen dit niet pikken. Want na de uitzending kreeg ik gewoon echt hele brieven van ziekenhuizen, van verpleegsters, van dokters die dat allemaal ondertekend hadden. En zeiden van ja, hey, dit sturen we nu naar ons pensioenfonds. Wij willen niet dat wij hier mensen lopen te redden en te genezen die aan de andere kant van de wereld door een landmijn of een clusterbom geraakt kunnen worden. Wat doet men met mijn of met ons geld? Dus met deze reportage zorgden jullie voor bewustzijn bij de pensioenfondsen, maar ook bij de burgers zelf? Ja, dat was dat. Daarna zijn ook de banken bewuster geworden. Is er een zogenaamde bankenwijzer ontstaan, waardoor wij heel bewuster zijn geworden van, hé, maar geld kan iets doen. Ja. Om nog iets leuks te vertellen. Daarna heb ik nog een tweede aflevering gemaakt. Toen dacht ik van, de pensioenfondsen hebben heel veel geld, maar wie hebben nog heel veel geld? Dat zijn de goede doelen. Bijvoorbeeld het KWF Kankerfonds. Dan denk je weer van, hé, waar zouden die nou echt niet in moeten investeren? Dan zou je denken, in? In roken, zou je zeggen. Maar dat precies, en die bleken dus in de vijf grootste sigarettenfabrieken van de wereld te investeren. Ja. De ethiek van de beleggers stond los over het rendement maken stond boven. En dan sigarettenfabrieken, landmijnen, clusterbommen. Dat geeft gewoon heel goed rendement. Bizar. Jullie werk is niet onopgemerkt gebleven. Hè? Won verschillende journalistieke prijzen voor deze uitzending, waaronder De Loep en De Tegel. Wat betekende dat voor jullie? Ja, het is natuurlijk heel leuk om te merken dat het erkenning geeft. En dat het ook gewoon wel wat teweeg gebracht in zoverre dat iedereen kan nu bij hun of haar pensioenfonds zien, waar belegt mijn pensioen? Dus er is nu transparantie, dus nu openheid. Zowel bij pensioenfondsen, bij banken, maar ook bij goede doelen. En dat is toch fijn dat ik denk van ja, daarmee heb je toch bewustwording gecreëerd en transparantie bij de fondsen. Om maar het belang van onderzoeksjournalistiek te benadrukken. Dank dat je hier was. Jos van Dongen, onderzoeksjournalist van Zembla. Straks zal in Den Haag meer duidelijk worden over het lot van de pulsvissers. En dat volgen wij natuurlijk op de voet. En ondertussen overleggen de gezondheidszorgspecialisten van de Tweede Kamer over de problemen ten gevolging van de sluiting van het ziekenhuis in Lelystad. Ik praat er straks over met PVV-woordvoerder Fleur Agema. En Martijn, jij bent er zo met trending. Wat speelt er? Ja, ophef over twee films. Eén hele leuke, gezellige films. Een film met de Beatles en een andere film die heet The Lords of Chaos. En het gaat over een verschrikkelijk duistere heavy metal band. Ik leg het je straks uit. Ja, en een seksknop. Dat klinkt leuk, maar daar is het niet. Straks meer. Is dat denk ik. Nee, nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Jelle Visser. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, heeft de onderhandelingen met Amerika een onvergeeflijke fout genoemd. Het is als op je knieën gaan voor je vijand en de klauwen van een wolf kussen, al dus Khamenei. Vandaag begint in Warschau een internationale conferentie over onder andere het Iraanse atoomprogramma en het Israëlisch-Palestijnse conflict. Iran doet niet mee, Amerika wel. Van de 1600 scholieren van het lyceum in Goes hebben er ruim 400 griep. Ook 12 docenten zijn te ziek om les te geven. Volgens gegevens van huisartsen hadden vorige week bijna 100 op de 100.000 mensen griepverschijnselen. Het Spaanse parlement heeft de begroting van de regering van premier Sanchez weggestemd. Daarmee lijkt de weg vrij voor nieuwe verkiezingen in Spanje. Het was al de verwachting dat het parlement niet in zou stemmen met de begroting. De meerderheid verdween toen de Catalaanse partijen zich terugtrokken. En België staakt vandaag voor hogere lonen. Bij een blokkade in Gent, vlakbij het voetbalstadion, is een automobilist gearresteerd. Hij reed in op stakers die de weg hadden afgezet. Twee mensen zijn erbij gewond geraakt. Sommige Belgen gebruiken de gelegenheid om ook andere eisen bij te zetten. Bij de nationale luchthaven Zaventem blokkeren taxichauffeurs de voertuigen van concurrerende Uber-chauffeurs. Dankjewel, Jelle Visser. En dan gaan we naar Edwin Gerritsen van de ANWB. Wat is de situatie op de weg? Nou, er is nog niet veel aan de hand, Roos, op de weg. Er staan vier files op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude-Dorp. Een kwartier vertraging. A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Knopend de Hoek en Afrit IJmuiden 10 minuten. De A15 Europoort richting Rotterdam staat een vrachtwagen met pech voor Knopend Benelux. 5 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond 7 minuten oponthoud. Politiek vandaag. Roos Moré. Het zit de Urker-bevolking niet mee. Naast de verwachte tegenslag met de pulsvisserij is ook de spoedeisende hulp in gevaar op het vissersdorp. Met de sluiting van het ziekenhuis in Lelystad kost het voor Urkers gemiddeld 51 minuten om bij een spoedeisende hulp te komen. 6 minuten langer dan de norm. En verloskundigen die slaan alarm. Tweede Kamerlid van de PVV Fleur Agema is bij ons te gast in Den Haag. Goedemiddag, mevrouw Agema. Hoi. U bent even weggelopen uit het debat hierover wat nu gaande is. Dank daarvoor. Ja, we zijn aan het schorsen, dus dat kan. Heel goed. En ook vanuit Den Haag, Joost Vullings, politiek commentator. Joost, kun jij ons allereerst even uitleggen wat er nu precies aan de hand is? Ja, dat heeft dus te maken met die ziekenhuizen die een tijdje geleden failliet gingen. Waaronder het ziekenhuis in Lelystad. Nou, nu gaat dat ziekenhuis wel weer een doorstart maken, maar zonder spoedeisende hulp en zonder een verloskundige afdeling. Ja, en dat maakt het voor de mensen die afhankelijk zijn van dat ziekenhuis natuurlijk erg lastig. En dat zijn bijvoorbeeld dus de mensen op Urk. Dat betekent lange aanrijdtijden om in dat ziekenhuis te komen of bij in ziekenhuis te komen waar wel spoedeisende hulp is of verloskunde. Nou ja, en als je lang moet rijden, dan kan het natuurlijk een keer tot ongelukken gaan leiden. Ja, je kan maar hoogzwanger zijn bijvoorbeeld. Ik bedoel maar, ja, mij lukt dat niet, nee. Maar anderen weer wel. Ja. Net voor het debat werd er een petitie aangeboden in de Tweede Kamer om ziekenhuis Lelystad te behouden. En verslaggever Elodie Verwij die vroeg de initiatiefnemer van de petitie, een voormalig huisarts uit Urk, wat dit betekent voor de patiënt volgens hem. Nou, de grote zorg die we hebben is van dat de basale zorg die nodig is om ook in de eerste lijn voor goede zorg te kunnen leveren, hè, omdat je verwijsmogelijkheden hebt, die komt veel te ver weg van de patiënt. En dat geldt met name ook voor Urk, hè, waar ik vandaan kom. Van Urk zijn altijd de aanrijdtijden toch gewoon een kwartier verder dan van de andere streek. Dus als de norm is van dat je toch binnen 3 kwartier in het ziekenhuis zou moeten zijn, is dat voor Urk, is dat, nou, dat is recent ook nog onderzocht, is dat absoluut eigenlijk onhaalbaar. Hoogst enkele keer dat het binnen de 15 minuten lukt, maar meestal ligt het boven het uur. En wat betekent dat voor de patiënt? Nou, dat betekent natuurlijk heel veel onzekerheid en soms ook wanhoop. Met name als je denkt aan de verloskunde. Als je natuurlijk als vrouw moet bevallen, dat is natuurlijk altijd een kwetsbare situatie, positie. Tegelijkertijd is natuurlijk ook de situatie zo, als je dan toch ervoor kiest om in het ziekenhuis te bevallen. En dat kan natuurlijk best heel snel gaan, een bevalling, als die op gang is. Ja, dat de kans groot is dat je ergens op de A6 bevalt. Dat is natuurlijk een heel onaantrekkelijke gedachte. Fleur Agema, u was ook bij de aanbieding van deze petitie. Onderschrijft u zijn zorgen? Ja, het is verschrikkelijk wat er gebeurt. En helemaal omdat bijvoorbeeld de huisartsen, de verenigingen van de verloskunde, de GGD, allemaal geven ze aan die aanrijdtijden, die wettelijke aanrijdtijden, die worden fors overschreden. En wat doet de minister? Ja, die zet het op de lange baan. Die zegt, nou, ik wil eerst dat de inspectie er even naar gaat kijken of dat wel zo is. En daarmee neemt hij een heel groot risico. Namelijk dat het echt misgaat. Ja, straks praten we even verder. Ik wil toch nog even naar Joost, want op dit moment debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp. Hoe staat de rest van de Kamer hierin? Ja, het is natuurlijk een beetje een apart debat, omdat zowel van oppositie en coalitie iedereen zich zorgen maakt. Niemand vindt dit wenselijk. Maar er is geen partij die een oplossing heeft, waar dan ook weer alle andere partijen achter staan. Want de SP zegt, ja, stoppen gewoon heel veel geld in. Dan zegt de andere, maar wij willen weer geen staatsziekenhuizen. Ja, zo heeft iedereen zorgen, maar een sluitende oplossing is er nog niet. Nee, mevrouw Agema, u was een tijdje geleden ook mijn gast bij de televisie van Eén Vandaag. En u zei toen, als er slachtoffers vallen, dan is dit het einde van minister Bruins, wat mij betreft. Jazeker, maar ook, kijk, in het hele verhaal is hij wettelijk verantwoordelijk dat hij voor die aanrijdtijden van die ambulances, die worden overschreden en hij is daar niet van onder de indruk. Dus ik zou heel graag gewoon een debat willen voeren over de vertrouwensvraag of deze minister deze zware taak wel aan kan. Want het is zo dat hij juist de hele andere kant op wil. Hij wil net als zorgverzekeraars Nederland en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg naar een zorglandschap waarin er heel veel minder ziekenhuizen zijn. En de helft van het aantal spoedeisende hulpposten en dit soort gatenkazen. We krijgen straks gewoon wekelijks dit soort drama's. En dat kan gewoon niet. Maar wat gaat u er tegen doen? Wat wordt uw actiepunt? Ja, mijn actiepunt is in ieder geval in dit dossier dat de spoedeisende hulppost open moet in Lelystad, ook 's nachts. En dat, kijk, in het bedrijfsleven is er ook wel eens sprake van personeelstekorten. Maar er zijn er hele creatieve oplossingen om mensen toch te verleiden om op een bepaalde plek te komen werken. Dus de spreiding van ziekenhuizen, de spreiding van spoedeisende hulpposten moet intact blijven. Dat is een heel kwetsbaar systeem wat we hebben. Want wat ik niet wil, is dat na het sluiten van de verzorgingshuizen we straks ook met de gebakken peren zitten als de helft van de ziekenhuizen en de helft van de spoedeisende en de hulpposten weg zijn. En dan zie ik ze wel, hoor, die andere partijen. Dan zie ik die coalitiepartijen ineens wel krokodillentranen huilen, terwijl ze nu dit beleid steunen. En dat moet echt een keertje over zijn. Maar ik vroeg u naar een actiepunt en u zegt, ja, ik ga dat zeggen. Ik vind dit. Nou begrijp ik dat u hier veel van weet, al lang erover praat. Maar het is niet per definitie zo dat wat u vindt ook gebeurt. Dus hoe gaat u daarvoor zorgen? Nee, ja, ik zit in de oppositie. Dus waar ik voor ga zorgen is dat iedereen hoort wat ik zeg en daardoor op andere partijen gaat stemmen. Want het zorglandschap zoals dat nu is, zoals de spreiding nu is met ziekenhuizen, met streekziekenhuizen, gespecialiseerde ziekenhuizen en spoedeisende hulpposten, die dekt de lading. Maar waar de minister naartoe wil en waar de coalitiepartijen naartoe willen, is een sterk uitgedund landschap. En dat wil ik niet. En het enige wat ik kan doen, ja, is hopen dat de kiezer op andere partijen gaat stemmen. Want dit gaat gebeuren. Na het sluiten van de verzorgingshuizen is nu de afbraak van de ziekenhuizen aan de orde. En dit tij moet gekeerd worden. Maar Joost, de minister doet dit natuurlijk niet zomaar. Minister Bruins is bezig met een grote reorganisatie. Hij vindt het efficiënt. Wat je natuurlijk meer hoort de laatste jaren is, hè, ziekenhuizen moeten zich meer gaan specialiseren. Dat je voor bepaalde kwalen naar een bepaald ziekenhuis gaat, omdat daar artsen zijn die die behandeling vaak uitvoeren. Maar goed, aan de andere kant wil hij natuurlijk wel een dekkend netwerk hebben voor spoedeisende hulp. Ja, dat houdt in dat er soms misschien nu geschoven moet gaan worden tussen ziekenhuizen. Omdat soms, om te zeggen, zijn er eigenlijk te weinig patiënten voor spoedeisende hulp. Hè, omdat rendabel te draaien. Zitten gewoon heel veel artsen zitten op hun handen. En soms zijn er weer te weinig artsen die zo'n spoedeisende hulppost willen bemannen. Dus ja, hij hoopt dat allemaal te reorganiseren. Ja, en dan gaat het natuurlijk om de vraag, slaagt hij erin een dekkend netwerk te houden? Of zakken we met z'n allen onder een ondergrens heen, wat mevrouw Agema vreest? Ja, en dan hebben we natuurlijk wel een groot probleem in ons land. Maar mevrouw Agema, als we nu op uw partij gaan stemmen, zitten we dan straks met allemaal artsen die zitten te patiënts in de nacht? Nee, maar dat is nu ook helemaal niet aan de orde. Die mensen rennen de benen onder hun lijf vandaan. Het gaat erom dat het soms heel moeilijk is om dat soort posten te bemannen. Dat er te weinig, dat er personeelstekorten zijn. Dus niet dat de mensen onvoldoende werk hebben, maar er zijn te weinig specialisten, te weinig gespecialiseerde verpleegkundigen. En daarom laten de minister deze gaten allemaal ontstaan. Maar wat hij moet doen, want hij kan ook extra geld beschikbaar stellen, is mensen verleiden om vanuit de Randstad meer in het buitengebied te komen werken. En dan zul je dus zien dat we die spoedeisende hulpposten wel open kunnen houden. Maar we weten ook allemaal dat er tekort is in de zorg. Hè? Ja. Tekort aan mensen, tekort aan geld, oplopende zorgkosten. Ja. Wat u ook niet wil, is dat er nog meer ziekenhuizen failliet gaan. Dat zien we ook voortdurend. Dus in die zin zal er op de een of andere manier efficiënter gewerkt moeten gaan worden. Nou, de ziekenhuiskosten zijn de afgelopen periode met 10 miljard euro minder gestegen dan was voorzien. En ook nu zijn er weer miljarden over. Er zijn alleen maar sprake elk jaar weer van miljarden meevallers. En waar gaat dus het personeel vandaan halen dan? Aan de orde. Nou, het personeel, dat is een veel groter probleem. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat door de personeelstekorten nu de spoedeisende hulpposten sluiten, de beddenhuizen sluiten, daarna de thuiszorg het maar opgeeft, de huishoudelijke hulp maar niet meer komt. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet de toekomst zijn van de personeelstekorten in de zorg, dat alles maar dicht gaat. Maar waar moet het dan vandaan komen, dat personeel? Gaan we dat uit het buitenland halen? Het sluit ook niet helemaal aan bij uw partij, volgens mij. Nee, zeker niet. Maar wat je dus wel ziet is dat alle zeilen bijgezet moeten worden. En wat ik ook denk is dat we eigenlijk, als je de jeugd de straat op ziet gaan voor het klimaat, nou, ik heb hier wel een veel groter probleem. Waarvoor ik hoop dat ook de jeugd de straat op gaat en gaat demonstreren. Zorg voor een ouderen. Het aantal ouderen gaat nog verdubbelen. Alles op alles moet gezet worden op dit dossier. Komt er nog een motie van wantrouwen wat u betreft? Ja, ik denk het wel. Want als de minister gewoon volhoudt dat het allemaal wel goed zit met die 45 minuten normen op zijn handen blijft zitten en doet alsof er niks aan de hand is, ja, dan is hij niet de juiste man op de juiste plek. En Joost, gaan andere partijen die motie steunen? Nou, misschien wel een paar andere partijen, maar ik verwacht niet dat het een meerderheid gaat halen. Okay, nou, nee, maar hij blijft niet de juiste man op de juiste plek. Wordt vervolgd. Aldus, Fleur Agema van de PVV. Dank. U moet weer terug naar het debat, ja, denk ik. Dank dat u er was en er even uit wilde stappen. Joep. Succes daar. En het is vandaag de dag des oordeels voor de pulsvissers. In Brussel wordt gesproken over het afschaffen van deze vorm van vissen met kleine elektrische schokjes. Politiek commentator Joost Vullings, u hoorde hem net ook al. In de Tweede Kamer kijkt men vandaag dus naar Brussel. Het is ook biddag, hè, nog in Urk. Dus ja, je zou zeggen, misschien kan er nog iets gebeuren. Wat denk jij? Ja, nou ja, het afschaffen zit er toch echt aan te komen. Vandaag wordt dat besloten in Brussel. Maar goed, er wordt natuurlijk nu vooral nog gelobbyd voor een overgangsperiode. Om nog in ieder geval nog iets af te dwingen, zodat er nog iets van de Nederlandse pulsvisserij overblijft. En verslaggever Emiel Vaas die sprak met Carla Dick-Faber van de ChristenUnie en Jacco Geurt van het CDA en vroeg hen of de strijd al gestreden is. Pulsvisserij is gewoon goed voor het milieu, is goed voor de energiebesparing, dat we dit laten gebeuren. Nou, de minister heeft aangekondigd nog met 15 miljoen euro te willen komen om te kijken wat we hierna nog aan ontwikkelingen kunnen doen. Maar ik richt me nu nog even op de puls, kijken hoe ver we die nog in stand kunnen houden. Kunt u wel al zeggen in dit stadium of er door Nederland, door het lobbywerk, door het ministerie, door organisaties fouten zijn gemaakt? Ja, ik ga nog niet evalueren. Ik zeg, laten we eerst de wedstrijd uitspelen. En als het eindsignaal heeft geklonken, gaan we kijken hoe... gaan we de wedstrijd gewoon evalueren. En dat vind ik op dit moment nog te vroeg. Carla Dick-Faber van de ChristenUnie. Ja, het zou ontzettend triest zijn als vandaag het besluit valt dat er een einde moet komen aan de pulsvisserij. Triest voor de vissers en hun gezinnen. Ook triest voor het klimaat en voor de ecologie, omdat de pulsvisserij zo duurzaam is. De ChristenUnie zal voor hen blijven knokken. In het regeerakkoord is innovatiegeld beschikbaar gesteld voor de visserij. 15 miljoen. Dat geld moeten we nu gaan inzetten om ervoor te zorgen dat vissers weer toekomstperspectief hebben. Ja, Joost, 15 miljoen, dat is wat de politiek nog kan doen voor deze vissers. Ja, voor innovatieve middelen. En dus wordt er gesproken over die overgangsperiode. Maar dat zou maar slechts voor een klein gedeelte van de vloot zijn. Maar laten we eerst maar eens even luisteren naar de minister. Want die sprak hier gisteren over in het vragenuurtje. Ik weet alleen wel dat wij niet de vissers laten vallen. Het kabinet zal om de vissers heen blijven staan. Wij zullen mogelijkheden gaan bekijken om ook een overgangsperiode, als er een verbod komt, om die ook te realiseren. Maar ook zullen wij innovatiemiddelen beschikbaar gaan stellen om te zorgen dat ook weer nagedacht wordt over de volgende stap. Want ik weet ook één ding, voorzitter. En dat is dat de vissers vaak hele hoge golven hebben moeten overwinnen. En dat kunnen ze. Dat hebben ze gedaan. Dat hebben ze in het verleden gedaan. Dat doen ze nu. Dat zullen ze in de toekomst ook doen met onze hulp. Ja, de hulp van de minister is toegezegd. Maar of het echt iets gaat voorstellen, ja, dat moet natuurlijk nog maar eventjes blijken. Ja, mooie metafoor met die hoge golf. Ja, de zee, kunt er ja, het kabinet gaat om de vissers heen staan. Dan denk ik bij mezelf, ik heb liever niet dat jullie om ons heen staan, maar dat jullie gewoon zorgen dat de brood op de plank blijft komen. Maar goed. En er wordt zo langzamerhand ook al gekeken naar de schuldvraag. Hè? We hoorden het Emiel Vaas, onze verslaggever, ook al vragen van hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Kan de politiek zich iets verwijten? Want de minister zit er eigenlijk nog maar net. Ja, nou kijk, voor de minister is het lastig, want die trof dit dossier aan toen ze aantrad. Maar je kan je wel afvragen of Nederland dit goed heeft gedaan. Want kijk, wij die pulsvisserij, dus vissen met stroom, schokjes, dat was nieuw. Nederland mocht dat doen van de Europese Unie op de voorwaarde dat er wetenschappelijk onderzoek zou worden verricht naar die methode, of dat goed en verantwoord was. Ja, en dat wetenschappelijk onderzoek is eigenlijk heel traag op gang gekomen. En ondertussen vroeg Nederland wel iedere keer meer vergunningen aan voor pulsvissers, die overigens wel werden toegestaan door de Europese Commissie. Maar uiteindelijk hadden we eigenlijk best wel een hele grote vloot. En was dat wetenschappelijk onderzoek te laat op gang gekomen. En te laat met de conclusies gekomen. En ondertussen, omdat het zo succesvol was, nam de weerstand in het buitenland toe. En zeggen de Franse vissers zijn gaan lobbyen in Europa, hebben dat effectief gedaan. En daar is Nederland wat te laat opgesprongen. En misschien ook wat te laat doorgehad dat je een lobby niet alleen wint wetenschappelijke feiten, met dat soort gegevens aandragen, maar dat, zoals de Fransen deden, dat je er ook af en toe emotie in moet gooien. Dus je kan toch wel zeggen dat Nederland hier steken in heeft laten vallen. Gaat dat nog consequenties hebben, politieke consequenties? Nou ja, wat ik net zei, het was natuurlijk voor minister Schouten, die trof dit aan. Dus die kan zeggen, ik heb nog geprobeerd te redden wat er te redden valt. Dus in die zin zou dat geen politieke consequenties hebben. Maar ja, dit is wel een goede les voor de toekomst. Dat je dat, als je dat doet, doe het dan ook gewoon goed. En wie weet, ik weet niet, is er nog een Brussels geitenpaadje om uiteindelijk toch met die paar boten die wel mogen blijven varen snel een wetenschappelijk onderzoek af te ronden? Ja, en wie weet kan je nog met dat onderzoek in de hand weer terug naar Brussel om te overtuigen dat het toch echt een hele goede vangstmethode is. En wie weet dat dan weer de deur verder open gaat. En minister Schouten is een populaire minister. Is het een mogelijke smet op haar blazoen? Ja, dat vind ik altijd lastig om te zeggen. Ik zou bijna zeggen, wat vind jij ervan, Roos? Ik kan me voorstellen dat je toch denkt, zij kwam hier later, zij gaat zo naast, ook wel bewust zo naast die pulsvisser staan. Ik denk ook dat ze eigenlijk in deze niks anders kan doen. Nee, ze kan er tegenover gaan staan, maar ze is er niet voor verantwoordelijk, dus het is ook wel makkelijk om ernaast te gaan staan. Ja, dat klopt. Zij heeft natuurlijk in die zin het politieke geluk dat je het aantrof en dan kan zeggen, ik heb mijn best gedaan. En als de pulsvissers dat accepteren en zeggen, dat is ook zo, dan is er voor haar geen politieke schade, maar ze vindt het natuurlijk wel heel erg dat die pulsvissers ermee moeten stoppen. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Joost. En tot morgen, dan spreken we elkaar zeker weer. Dan gaan we naar nieuws via de NOS. Het Openbaar Ministerie heeft 18 jaar cel met TBS geëist tegen de 38-jarige Osama L. Volgens justitie heeft hij eind 2017 twee mensen om het leven gebracht in Maastricht. Verslaggever Jos van den Broek van L1 heeft deze zaak gevolgd. Goedemiddag. Kunt u nog eens beschrijven... Hallo, goedemiddag. Kunt u nog eens beschrijven voor welke feiten Osama I, moet ik trouwens zeggen, voor de rechter stond? Dat klopt, ja. Dat was eigenlijk in november 2017. Sorry, ik bedoel december, 14 december 2017. Toen had hij een ernstige psychose. En toen is hij vreselijk tekeer gegaan. Heeft hij eigenlijk binnen een kwartier een bloedbad aangericht. Heeft hij mensen vreselijk verwond. 1 iemand levensgevaarlijk. 2 helemaal met tientallen messteken om het leven gebracht. Tot alle gruwelijke details die ik gehoord heb. Maar het kwam er echt op neer dat de ingewanden eruit kwamen. En dat hij de keel doorsneed tot aan de botten. Het was gruwelijk. Hij had een ernstige psychose. En dus zou er sprake kunnen zijn van een ontoerekeningsvatbaarheid. Dus dat was ook een beetje de discussie vandaag en gisteren. Oké, en dus eist het OM 18 jaar cel en TBS. Hoe reageerde Osama I op die eis? Ja, hij moest het verplicht aanhoren. Hij wilde weg, hij hield zijn oren dicht, hij wilde weg, hij wilde niet luisteren. Maar de rechter zegt, ja, ik dwing u om te luisteren, ik dwing u om erbij te zijn. En ja, hij keek de hele tijd naar de klok van eigenlijk ben ik weg. Zijn advocaat zei later, hij kon zich niet zo goed concentreren. Hij wilde eigenlijk wel pauze hebben. Nou, die kreeg hij niet. Ja, hij een beetje ongeïnteresseerd was hij wel, maar het is natuurlijk wel een hele forse eis. Wat op zich ook wel heel opmerkelijk was, wat de officier, die was erg begaan met de slachtoffers. Ik heb net nog even een passage nageluisterd. Iemand heeft ingegrepen toen om een derde dode te voorkomen. Die sloeg met een autosleutel, sloeg die op hem in. En de officier zei letterlijk, als ze u toen dood hadden geslagen, dan had dat gemogen. Zo. Als ze u toen dood hadden geslagen, had dat gemogen. Ik moet zeggen, dat heb ik nog niet zo vaak meegemaakt in mijn 20-jarige carrière. Een hele felle uitspraak. Is eigenlijk duidelijk geworden waarom deze meneer dat nou echt gedaan heeft? Wat was zijn motief? Nou ja, je kunt zeggen eigenlijk dat het een soort oorlogstrauma is. Hij kwam hier als vluchteling naartoe. Zijn familie was vervolgd daar. Hij hoorde in dat jaar dat 6 of 7 familieleden waren vermoord. Hij verkeerde onder invloed van druk. Hij hoorde stemmen, hij was bezeten door de duivel. Ja, hij had gewoon waanbeelden en hij kon niks meer van. En nou is natuurlijk inderdaad de vraag, in hoeverre is dat geloofwaardig of heeft hij dat verzonnen? Pieter Baan Centrum zegt volledig ontoerekeningsvatbaar. Officier van justitie zegt, er valt hem een deel toe te rekenen en daarom eis ik 18 jaar plus TBS. En die 18 jaar moet hij eerst in de cel volbrengen. Ja, nou, de zitting duurde 3 dagen vrij tumultueus. De rechter doet op 12 maart uitspraak in deze zaak. Dank verslaggever Jos van den Broek van L1. Trending vandaag. Ja, Martijn Rosdorff, wat is er trending vandaag? Oftewel, wat speelt er op de socials? Eerst wat cijfers uit eigen huis. Oh. Over wie er nou kookt in het huishouden. Nou, zijn dat de vrouwen? Zijn dat de mannen, mevrouw Mogree? Dat zijn de vrouwen. Zij bepalen wat er op tafel komt. Niet in mijn huis, kan ik je melden. 10 huishoudens. Maar ja, jou hebben ze niks gevraagd, zeggen ze dan altijd. Nee. Bij dit soort onderzoeken. Nee, maar over het algemeen bepalen vrouwen wat er op tafel komt. Ze doen ook altijd de boodschap, of bijna altijd. Mannen komen tot ergernis van vrouwen, nooit met suggesties. Daarom zitten ze ook altijd met Hollandse pot, aardappels, groenten, vlees. Sorry, wil je even je onderzoek voorlezen? Dan doe je het gewoon niet en dan gaan ze vanzelf wel lopen. Ja, uiteindelijk slaat de honger dan wel toe, denk ik. Nou, in ieder geval, een kwart van de mannen kookt helemaal nooit. Ik heb 20 jaar geleden 1 keer gekookt, vertelde iemand aan ons eigen Gijs. Het leek mij heerlijk, maar mijn vrouw vond het niet te eten, dus het was meteen de laatste keer. Dan doen die vrouwen het ook gewoon zelf. Ja, denk ik ook. En de jonge generatie doet het iets beter. Die zeggen dat koken leuk is, 81%. Maar van alle jongeren. Maar ruim een kwart zegt minimaal 1 per week kant-en-klare maaltijden te eten. Dus er is nog een hoop te winnen. Ja, gelukkig kun je binnenkort ook uit eten bij de Albert Heijn en zo. Oh ja, nou, dat zal dan ook wel weer een enorme vlucht hebben. Hoeven we echt nooit meer te koken. Nou, wat is er nog meer trending, vraagt u dan? Ja, Wereldradiodag. Een dag, hè? Ja, prachtige dag. Nou. Op kerstavond 1906 maakte de Canadese professor Fessenden de eerste radio-uitzending ooit. Er waren wel eerst stukjes uitgezonden, maar hij deed echt een heel programma. Een stukje uit de Bijbel, een stukje viool, een stukje concert. Maar ja, radio werd natuurlijk in no time het belangrijkste medium ter wereld. De hele wereld kon toen pas eigenlijk luisteren naar geluiden van over de hele wereld, stemmen van over de hele wereld. Nou ja, dat brengt ons dan via de sociale media, onder andere in het radiomuseum van Frans Driessens in Reusel, zeer aan te raden. 500 radio's heeft hij, waaronder eentje uit 1928, die het gewoon nog doet. Maar ja, er is meer moois op deze feestdag voor het beste medium ter wereld. Nou, ik zei net al van die oude opnames, hè? Vroeger kon je de stem horen. Nou, en ik vind het wel leuk om een heel klein stukje van uit een van de allereerste radio-uitzendingen ooit te laten horen. Een superheldin komt aan het woord. Ja, je gaat haar stem niet herkennen, maar het is Florence Nightingale. Wow. My dear old Dit is 1890. Wow. Ja, het is bijna, het is gewoon niet te verstaan. Je hoort we zetten het echt ook op onze site. Trouwens, die cijfers van net, hè, over die vrouwen in de keuken, die staan allemaal op 1vandaag.nl. Nou, vergat ik te zeggen. Toch fantastisch. Het blijft toch iets magisch, vind je niet, dat radio? Sorry, maar kan nog even, Kees, technisch Kees? Kunnen we nog 1 keer? Ja. Het is de stem van Florence Nightingale. Ah, Bij vier. We hebben geen idee wat ze zegt, maar dat maakt niet uit. Prachtig. Hey, eventjes naar iets heel anders. Luister even naar een klein stukje uit het vroege oeuvre van het Noorse gezelschap Mayhem. Dit is speed metal uit begin jaren 90. Het is een van de meest omstreden bands aller tijden. Bebloede varkenskoppen op het podium hadden ze. Mayhem. Nou, de zanger die heeft zelfmoord gepleegd. De band heeft zijn lijk op de voorkant van een LP gezet. Ze zijn beticht van brandstichting in kerken, van moorden. Het is echt verschrikkelijk duister. Voer voor een film. Nou, die film is dus af. Lords of Chaos heet die film. En natuurlijk wil men in Groot-Brittannië dat die verboden wordt wegens promotie van zelfmoord. Vooral op Instagram is er heel veel actie tegen de film. De Engelse filmkeuring heeft gezegd 18 jaar en dan mag je hem wel zien. 29 maart komt hij uit. Ik ga niet kijken. Nou, maar deze ga je wel kijken. Oh. Hele rare film, vreemd uitgangspunt. Na een stroomuitval op de hele wereld weet niemand weer wie de Beatles zijn. Behalve de sullige hoofdrolspeler van de film. En als hij dus een liedje van de Beatles speelt, kent niemand het. En is men nogal onder indruk. Oh, I believe in yesterday. Why did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Ja, en niemand weet dus wie de Beatles zijn. Dat is echt heel goed uitgewerkt. Deze jongen wordt dus de grootste ster op aarde. Want hij speelt gewoon liedjes van de Beatles. En iedereen vindt hem super briljant. Ed Sheeran speelt erin mee. De film is van Danny Boyle. Al die mensen achter Slumdog Millionaire en Love Actually. Ah, echt, dit wordt een goeie dus. Echt een aanrader. Ja. Nou, laatste onderwerp van vandaag. Over millennials. Bijna Valentijnsdag, dus waarom ook niet. Millennials maken alles kapot. Las ik vanochtend op sociale media. Nu krijg ook seks. Krijg ik overal schuld van. Ja, vandaag weer een kickstart project. Gaat als een lopend vuurtje. Uitvinders, millennials dus. Die gaan seks kapot maken. Hoe? Met een seksknop. Eigenlijk twee knoppen. Het werkt zo. Je hebt allebei een knop. Als je niet over seks durft te praten, dan druk je op je knop als je zin hebt in seks. En als je partner, die niet kan weten of jij wel of niet op die knop gedrukt hebt, binnen een bepaalde tijd ook op zijn of haar knop drukt, gaan beide knoppen zoomen en piepen en knipperen. En dan kan je vervolgens de oudste beweging der wereld gaan maken. Maar wat als de kat op de knop gaat staan? Schrijft iemand op Twitter. Ja, dat gebeurt heel veel, dat soort dingen. Een seksuoloog las ik, die schreef: gezonde seksuele relaties zijn gebaseerd op gezonde communicatie. Anoniem via een soort digitale gokknop een toezegging voor seks proberen te krijgen is geen gezonde communicatie. Nou ja, voor wie dat allemaal niet erg indrukwekkende argumenten vindt, de Love Sync button staat op Kickstarter en hij kost $50. Dankjewel, Martijn Rosdorff, voor deze kennis waar onze dag morgen misschien weer een stukje beter van wordt. Valentijnsdag. Op onze site en vanavond een vandaag op NPO 1 meer over de Dutch Bed Claim waar we het in de uitzending over hadden. Straks Niels & Co. op deze zender met Lara Wensen. Fijne avond. Thuis bij Afrotros. Live sport op NPO Radio 1. Aangeraakt, Hens, nee, breed en doelpunt. Tagliafico. Ajax in de Champions League. Vanavond om 9 uur. En wat een sfeer weer in de Johan Cruijff Arena. Luister toch. Rechtstreeks vanuit de Johan Cruijff Arena. Ajax Real Madrid. Gaat het gebeuren? Daar is de aanloop, de inzet en de goal. Vanavond vanaf 9 uur in NOS Langs de Lijn. Kan er nog iemand schieten? Live gaan we sport nog op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Voor €75 Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Wim's reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Mijn private banker heeft zo'n mantra als het over beleggen gaat. En Wim zegt hij dan, beleggen is spreiden, spreiden en nog eens spreiden. Nou, ik heb zijn advies opgevolgd. Een gedeelte van mijn vermogen zit nu bij een andere bank. Bij Hof Horneman. Dat is een goede bank, hoor. Maak ook kennis met de Bank voor Vermogensbeheer. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Je zit in je auto. Het is woensdag 13 februari. Het lijkt een gewone doordeweekse woensdag. Ineens zie je een drumstel voor je op de weg staan. Je remt af. Nee, wacht. Het is vandaag helemaal geen gewone woensdag.